Merhaba, dünyanın en büyük taşımacılık şirketlerinden biri Türkiye ayağının filosundaki elektrikli araç sayısını arttırıyor. İlk etapta filosunun %70'ini elektrikli araçlardan oluşturmayı amaçlayan şirketin uzun vadeli hedefi ise tüm araçların elektrikli motorlara sahip olması. Açıklamada ayrıca şirket filosuna katılan elektrikli araçların sıfır emisyon gerçekleştirmeleri sayesinde ortalama olarak yıllık 4.2 ton karbondioksit salımından tasarruf sağladığı da ifade edildi. Tabii bu şarj edilen enerjinin yenilenebilir kaynaklardan geldiği varsayımıyla kömürlü termik santralden gelen elektrik de sonuçta kirli ve sera gazı salıyor. En güzeli ise elektrikli araç kullanan işçilerin hem araçların motor sesi olmamasından hem de çevre dostu bir araç kullanımından dolayı mutlu olması. Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'nün çevre örgütü Greenpeace için yürüttüğü bir araştırma, Almanya'da enerji tedarikinde nükleer enerji dışındaki kaynakların kullanılmasını öngören enerji dönüşümünün elektrik fiyatlarını ne yönde etkileyeceği konusunda çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Enstitünün araştırmasına göre 2020 yılına kadar Almanya'da borsada işlem gören elektriğin kilowatt saat fiyatının, yani enerji tedarikçileri için alış fiyatının yalnızca %0.6 oranında artış göstermesi tahmin ediliyor. Bu tabii ki binde 2.6 demek çok düşük. Buna göre elektriğin toplam fiyatının 2020 yılında 5.1 sent ile 6 sent arasında değişmesi, 2030 yılında da 6.5 sent ile 8.9 sent arasında olması bekleniyor. Almanya 2020 yılına kadar tüm nükleer enerji santrallerinin kapatılmasını ve enerji ihtiyacının nükleer enerji dışındaki kaynaklardan karşılanmasını hedefliyor. Greenpeace uzmanlarından Niklas Schnierl ise artık bir ulusal enerji tasarrufu yasası oluşturulması gerektiğini söylüyor. Yeşiller Partisi'nin sözcüsü Silvia Kötting-Uhl de nükleer enerjiden çıkışın tabii ki bedelsiz olmayacağını ifade ederken yenilenebilir enerjide kaçırılan fırsat ve rekabet noksanlığına değindi. Almanya'da 2008 yılı rakamlarına göre enerji ihtiyacının %12'si nükleer enerjiden karşılanıyor. Federal hükümet yeni enerji politikaları çerçevesinde yenilenebilir enerjilerin payını arttıracak ve tamamen nükleerden uzaklaşacak. General Electric, geçen yıl çalışmalarına başladığı ve bizim de haberini yaptığımız 2013'te devreye almayı planladığı güneş paneli fabrikasının inşaatını şimdi 18 aylığına durdurdu. Konu hakkında açıklama yapan şirket yöneticileri son 6 ayda güneş paneli fiyatlarının %50 düştüğünü ve dünyadaki üretim kapasitesinin talebin 2 katına yükseldiğini hatırlatırken GE'nin ince filmli güneş paneli alanında verimlilik artışı sağlama ve maliyetler açısından daha rekabetçi duruma geçebilmeye odaklanacağını belirttiler. Fırsat bu fırsat, yani güneş enerjisine şu anda yönelinebilir herkes. Şirket Nisan 2011'de ince film alanında çalışan Primetime Solar şirketini satın almasının ardından 400 megawattlık üretim kapasitesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin güneş enerjisi alanındaki en büyük üretim tesisine sahip olacaktı. Ancak şimdi çalışmalar durdu çünkü piyasada fazlasıyla ve ucuz güneş paneli var. Tarkan, Doğa Derneği'nin Burdur Gölü'nü kurtarma projesinin çalışmalarını yerinde görmek için Burdur'u ziyaret etti. Doğa Derneği yetkilileriyle birlikte gölün etrafını gezen ve uygulama alanlarını ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde izleyen Tarkan, Burdurlu sevenlerinden Burdur Gölü'nün kurumaması için birlikte mücadele sözü aldı. Tarkan daha önce Burdur Gölü'nü kurtarma çağrısında da bulunmuştu. Burdur Gölü'nün hızla kurumasının sadece göl ve çevresinde yaşayan canlılar için değil, Burdur halkı içinde hayati bir sorun olduğuna dikkat çeken Tarkan bakın neler diyor. Bu muhteşem güzelliğin yok olma sürecinde olduğunu bilmek büyük bir üzüntü ve acı veriyor. Karşılığı ne olursa olsun Burdur Gölü'nün yok olmasına izin verilmemeli. Bu nedenle hep birlikte gölün korunması için ne gerekiyorsa yapılmalı. Bir araya gelir ve birlikte hareket edersek bu sorunun üstesinden gelebiliriz. Çiftçisinden öğretmenlerine kadar hepimizin ortak geleceği için bunu yapmak zorundayız. Göl yoksa Burdur'da yok dedi. Ve büyük atlamaya hazır olun. Büyük atlama, big jump, nehirlerin yaşaması için tüm Avrupa'da 2005 yılından bu yana Temmuz'un ikinci pazar günü aynı saatte binlerce insanın nehirlere atlamasıyla gerçekleşen bir etkinlik. Geçtiğimiz yıl büyük atlama Avrupa'nın birçok ülkesinde 115 farklı alanda düzenlenmişti. İnsanlar Avrupa'nın birçok ülkesinde nehirlerin ortak yaşam için, vazgeçilmez değerini göstermek için nehirlerde tekrar bir araya geliyorlar Temmuz ayının ikinci pazar günü. Geçen yılda Alakır, Burdur, Halfeti ve Hasankeyf'te bu atlayışlar özgür nehirler için yapılmıştı. Bu yıl daha çok nehre yayılması hedefleniyor. Biz size bir haberi verelim. 8 Temmuz pazar günü, yani bu pazar saat 14'te, yani saat 2'de Burgazada İskele'de herkes buluşuyor. Adanın Kalpazan Kayalar mevkiinde saat 16'da atlayış gerçekleştirecek. Diğer yerler ve dahil olmak içinse hepiniz rivernet.org/bigjump adresinde bütün bilgilere ulaşabilirsiniz. Biz de diyoruz ki siz de temiz, nükleersiz, bol güneşli bir geleceğe atlayın. Esen kalın.